Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki ze Szczyrku. Minęła godzina 18. Program trzeci, 28 dzień lutego, jest piątek. 7 trójek na początku, 22. Czas na serwis. Filip Jarek. Po spotkaniu premiera Morawieckiego z wojewodami wdrożono kolejne zalecenia w związku z ryzykiem przypadków zakażenia koronawirusem. Wieczorem na terenie Polski wjadą dwie pierwsze kolumny żołnierzy i sprzętu z USA w ramach manewrów Defender Europe. 2500 paczek dostarczyli harcerze w ramach kolejnej odsłony akcji Paczka na Kres. Wojewódzkie inspektoraty sanitarne będą dłużej pracować z powodu zagrożenia koronawirusem. To jedna z decyzji, jakie zapadły podczas odprawy premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. To jest od wczoraj wdrażane. Będzie w tej chwili ta praca wykonywana przez inspektory sanitarne w województwach 24 godziny na dobę. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że Mateusz Morawiecki uruchomił 100 milionów złotych rezerwy, o które będą mogły starać się szpitale w czasie przygotowań do przyjęcia pacjentów, którzy mogą zachorować na koronawirusa. W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażeń w Europie, kuratorzy oświaty w całej Polsce spotykają się z dyrektorami szkół, by omówić procedury na wypadek pojawienia się koronawirusa. Przypominamy po pierwsze, że dyrektorzy szkół zobowiązani są do tego, aby były podstawowe środki higieny w szkołach, między innymi mydła w toaletach, bieżąca woda, tak aby móc na bieżąco zachowywać higienę osobistą. A przypomnę, że Państwowy Inspektor Sanitarny wyraźnie wskazuje, że zachowanie higieny, mycie rąk pomaga w zwalczaniu tej choroby, gdyby się ona rzeczywiście pojawiła. Mówił minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Jak dodał, w szkołach są schematy postępowania w sytuacjach ewentualnie niebezpiecznych dla dzieci czy nauczycieli. Może dyrektor w porozumieniu z sanepidem doprowadzić do kilkugodzinnego zamknięcia szkoły, aby dokonać dezynfekcji pomieszczeń szkolnych, umycia ławek, krzeseł, klamek, tak aby ewentualne wirusy nie były przenoszone. Według PiS-u taka akcja powinna unieszkodliwić wirusy i następnego dnia spokojnie będzie można z pomieszczeń szkolnych korzystać. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca również, żeby szkoły nie organizowały wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa. Tymczasem Rosja deportuje obcokrajowców, którzy nie przestrzegali zasad kwarantanny. Decyzja dotyczy 88 osób czasowo przebywających w Moskwie, podała agencja RIA Nowosti. Władze Moskwy systematycznie wprowadzają coraz więcej środków mających zapobiec ewentualnym zarażeniom koronawirusem. W stolicy Rosji mieszka i czasowo przebywa co najmniej kilkaset tysięcy osób z krajów azjatyckich. Na polecenie mera Moskwy Siergieja Sobianina już w ubiegłym tygodniu podjęto monitoring tych osób. Pracownicy moskiewskiego metra, lotnisk i dworców sprawdzają dokumenty pasażerów pochodzących z krajów azjatyckich, głównie z Chin. Osobom, które przyjechały do Rosji już po wybuchu epidemii koronawirusa w chińskim Wuhan, wydaje się polecenie o tymczasowej izolacji. Zobowiązuje ono do pozostawania przez 14 dni w mieszkaniu lub pokoju hotelowym. Specjalne patrole policjantów i lekarzy kontrolują hotele, kwatery prywatne i akademiki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś wieczorem około godziny 20 na teren Polski wjadą dwie pierwsze kolumny żołnierzy i sprzętu z USA. Prezydent Andrzej Duda podkreślał po odprawie przed ćwiczeniami Defender Europe, że manewry mają pokazać zdolność do realizacji artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jest to ćwiczenie o charakterze obronnym, bo temu właśnie ono ma służyć. Armia Stanów Zjednoczonych przede wszystkim chce sprawdzić, jakie są możliwości, jaka jest sprawność przerzutu sił amerykańskich do Europy. Nie było w zasadzie takiego ćwiczenia od 1989 roku. Pojazdy kołowe i zestawy niskopodwoziowe przyjadą przez przejście graniczne w Kołbaskowie i skierują się do Szczecina, by zatankować i ruszyć w kierunku poligonu w Drawsku Pomorskim. W najbliższych dniach przez przejścia w Świecku i Kołbaskowie przyjadą kolejne kolumny żołnierzy ze sprzętem. Do poligonu będą docierać korzystając z autostrady A2 i drogi krajowej numer 10. Ich trasy i godziny przejazdów mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i kierowców. 2,5 tysiąca paczek dostarczyli na Kresy harcerze w ramach kolejnej odsłony akcji Paczka na Kresy. Dary trafiły do polskich rodzin zamieszkujących obecne tereny Litwy i Białorusi. W akcji zaangażowanych było ponad 200 szkół. W podsumowaniu akcji na stołecznych Bielanach wzięli udział harcerze, wśród nich Klaudia Roza.

Peter Lilt and the Blues Imperials. 12 minut po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynamy swoją historię z narciarstwem, czy od lat szusujemy po zaśnieżonych stokach, musimy pamiętać o odpowiednio oczywiście dobranym sprzęcie. Czy buty muszą być dopasowane idealnie, czy mogą być może większe, a może ciut mniejsze. Jakiej długości powinny być narty? Jakiej długości kijki? W Szczyrku długie kolejki do wypożyczalni. Do wypożyczalni ustawiają się już od rana. Dobra. Mierzymy długość stop. Stajemy tutaj z tyłu, pięta do tyłu. Dobrze. Drugie, dwiema stopami zawsze. Poruszaj palcami. Dobra. A sprzęt dobrze dobrany? Jak najbardziej doskonale dobrany. Samo kupowanie obuwia. No to było przymierzanie naprawdę kilkunastu butów z dopasowaniem wszystkiego. I szerokości, cholewek. Nie, sama nie potrafiłabym. Bardzo dużo ludzi na samym początku położeniu nogi do buta mówi, że te buty są za małe. Stanisław Marusarz z jednej ze szczyrkowskich wypożyczalni i serwisu sprzętu narciarskiego. Przez to, że jak nogę się wkłada do buta, to noga wpada do samego przodu i im się wydaje, że już but jest za mały. Trzeba pozapinać przynajmniej górne klamry, kolano dać do przodu i wtedy dopiero widzimy, noga się cofie do tyłu i wtedy widzimy, że but jest dobry. Później z doborem nart. Staramy się dobrać narty, bo to trzeba też patrzeć do ciężaru ciała, nie? Żeby narta nie była za miękka, bo wtedy inaczej pracuje przy skrętach. Narta musi być dla cięższych ludzi twardsza i długość staramy się dobierać tak, broda, nos. Ohoho, co tu się dzieje? O, to jest maszyna, cały cykl przychodzi, jest automatyczna maszyna. Oszczy planuje, po tym tylko trzeba utwardzić krawędzie diamentem. I narta nadaje się do smarowania i do jazdy. Już będzie jak nówka. Jak nówka. To jeszcze struktura na sam koniec, ale to w drugim cyklu. A tutaj na stole co mamy? Nartę przygotowaną do tej maszyny? Jeszcze nie przygotowana, dopiero będzie przygotowywana do tej maszyny. Tu widzimy uszkodzenia na narcie. A gdzie? Ja nie tutaj. Widzę. A, coś trzeba było. Dopiero wszystko pozalewać. Ktoś uderzył w kamień i wyrwał kawałek ślizgu. Nie? Ale pan naprawi. Tak, naprawię. To jest pistolet do zalewania. Kofiksem to jest taki drut polietylenowy i narta będzie jak nowa. I tu przyjeżdżam zawsze z moimi nartami, bo naprawdę bardzo fajnie pan mi zrobił narty. A miałam tak zniszczone, że myślałam, że już nie da rady. Że nie dam rady, dokładnie. Miałam takie dziury zrobione, po prostu mi pan tak zrobił, że nie poznać, że cokolwiek było zrobione. Na fisie, na czerwonej po prostu lecą. A Polacy są dobrymi narciarzami? Ja myślę, że dobrymi, tylko zimy takie, jakie mamy, to tu jest bardziej problem, że mamy kiepskie zimy, te narty się niszczą. Ale ludzie zbyt mało dbają o narty też. Można powiedzieć, za mało ich serwisują. Jak często powinni? Jeżeli ktoś jeździ na przykład cały tydzień, to przynajmniej naoszczenie krawędzi powinno być co drugi dzień, co trzeci to już jest maks. Myślę, że prawdziwi narciarze o takich przykazaniach doskonale pamiętają. Wypożyczalnię odwiedziła Monika Suszek. 16 minut po 18 to James Taylor. There's simpler things to do. For instance, let's cuddle. I love to cuddle. Get in a huddle. It's easy with you. As easy as rolling off a log. I really tumbled, baby. But what else could I do? It's so easy to fall in love with you. Panie Robercie, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry albo dobry wieczór. Proszę ja bardzo. Ja z taką refleksją dotyczącą tego reportażu, który był tuż przed godziną 18. Pan tam skomentował to, że to proste rzeczy, które chyba warto stosować, warto zrobić. Doceniać, dokładnie tak, zgadza się. Powiem panu w ten sposób. Ja jestem starym harcerzem, ponad 20 lat w uśpieniu, ale w momencie, kiedy pojawiła się u nas córka i w zeszłym roku skończyła 5 lat, podjęliśmy decyzję, że zaczniemy jeździć pod namiotem. No i powiem panu, że tą 5-latkę zabrałem. postawiliśmy namiot, zabraliśmy ze sobą śpiwory, materac. I odkryli, państwo nowy świat, tak? No, powiem panu, że ja ten świat sobie odkryłem na nowo, tak? Bo jeździłem kilkanaście lat na obozy i chciałbym pokazać to również córce. Wróciła zachwycona, zadowolona. I jeszcze powiem jedną rzecz, bo jechaliśmy tylko w męskim gronie, w sensie dwóch ojców i dwie córki. Pan powiedział, panie Robercie, że pan jest takim harcerzem uśpionym, a ja z tego co wiem, to wiem, że harcerz cały czas jednak czuwa. Osiemnaście minut po 18:00 połączymy się teraz z Janem Kałuckim, który jest przed skocznią w Szczyrku. Co tam u pana słychać, panie Janie? A nie mam na co narzekać. Przed chwilą rozpoczęły się dwa koncerty. Publiczność już pląsa w rytmy Pluszowego i BC. Za godzinę w amfiteatrze wystąpi Solar, ale ja w tej chwili jestem tuż obok tej głównej sceny, mianowicie przed skocznią narciarską. Również za godzinę rozpocznie się trening. Snowfest to obok festiwalu muzycznego zawody snowboardowe i narciarskie i za kilkanaście minut zawodnicy przetestują konstrukcję, za którą odpowiada Daniel Pulit z firmy Woda Sodowa. Witam. Witam serdecznie. Ja tylko przypomnę, że zawodnicy będą wykorzystywać skocznię narciarską nie w taki klasyczny sposób, jaki znamy z weekendowych zawodów Pucharu Świata. Sportowcy będą zjeżdżać po zeskoku wprost na zbudowaną między innymi przez Daniela konstrukcję, a następnie wykonywać spektakularne ewolucje. Zgadza się? Tak mniej więcej? Tak, jak najbardziej. No to zdradzę, że rozmawiałem z Danielem kilka dni temu. Padał rzęsisty deszcz, było szaroburo, ale napadało mnóstwo śniegu i tak się zastanawiam, czy to pomogło, czy utrudniło w przerabianiu tej skoczni, bo jak wiadomo, co za dużo, to niezdrowo, a cały czas z nieba sypie biały puch, a nawet grzmi. Tak, to prawda. No niestety śnieg w dzień eventu to nie jest najlepsza pomoc w naszej pracy. Byłoby lepiej, gdyby ten śnieg przyszedł kilka dni wcześniej i mielibyśmy go pod dostatkiem. No musieliśmy przyłożyć naprawdę dużo uwagi, żeby go zebrać i uformować to, co było nam potrzebne. Widzę przed sobą latarnie, schodki, poręcze. Wygląda to trochę jak centrum dużego miasta. Taki miał być właśnie charakter? Zgadza się. Chcieliśmy zrobić coś unikalnego i wprowadzić miejski charakter na skocznię narciarską. No dobrze, następnie po tych barierkach i poręczach mamy rampę. Jak jest wysoka i jak wysoko wyskoczą zawodnicy? Rampa ma 2,5 metra wysokości. W zasadzie jest to taki kwater połączony z wallride'em. Jakbyś tylko mógł wytłumaczyć, co oznaczają te tajemnicze słowa? Oczywiście nazwy są zaczerpnięte z angielskiego i zakorzeniły się w snowboardingu. W związku z tym dlatego stosuję te nazwy, ale jest to taka półokrągła rampa, z której można wybić się do góry i przeslajdować rurę, która jest na szczycie. Czyli ześlizgnąć się. Ześlizgnąć się, zgadza się. Widziałeś niejedne tego typu zawody. Zawodnicy mają już zaplanowane ewolucje, jak wjeżdżają na tę konstrukcję, czy to improwizacja, a może tak zwana improwizacja kontrolowana? Myślę, że zawodnicy mają pewien wachlarz trików, który próbują wdrożyć na setupie, który zbudowaliśmy. No i w zależności od egzekucji raz wychodzą, raz nie. Egzekucja brzmi bardzo złowrogo. Chodzi tylko o to, żeby po prostu ten trik złożyć w całość i wylądować tak, jak należy. I co jest oceniane? Wszystko czy skala trudności? Jest oceniana zarówno widowiskowość, jak i technika przejazdu, no i czystość przejazdu, czy zostało to ładnie wylądowane i odjechane. Jestem w tej części sportowej festiwalu, ale tu króluje też muzyka, głównie elektroniczna i hip-hopowa. Muzyka, która niemalże zawsze towarzyszy sportom zimowym. Na czym polega ten związek? To rytmy, które przełamują pewne schematy, podobnie jak te zawody? Myślę, że muzyka zawsze jest zakorzeniona w każdej subkulturze i tutaj nie jest inaczej. Prawdę mówiąc, ciężko mi powiedzieć, do jakiej konkretnie muzyki jest to przywiązane, bo zależy to głównie od preferencji, ale na pewno muzyka i sport idą w parze. Dziękuję, gościem był Daniel Pulit. Wybierasz się na jakiś koncert, chociażby na Sokoła? Startuje o 21:00. Jak najbardziej, już nie mogę się doczekać. No ja też tam będę w takim razie. Snowfest obserwuje dla państwa Jan Kałucki, James Brown. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. James Brown. Co jest potrzebne, by wypiec dobry chleb? Receptura, zakwas, odpowiedni piec. Owszem, to się bardzo liczy, ale jeszcze jest coś, co jest trudne do określenia. Trzeba mieć po prostu serce do pieczenia. W Szczyrku istnieje taka piekarnia, która piecze w oparciu o 70-letnią recepturę. Nic zatem dziwnego, że po szczyrkowski chleb od rana w kolejce ustawiają się klienci. Dzień dobry. Dzień dobry, panu. Witam, kłaniam się. Oczywiście Michałówka nas odwiedziła. Ile dzisiaj bochaneczków bierzemy? No, dzisiaj 5 bierzemy, do tego bułeczki jeszcze i rogaliki przecudowne. Z tych mlecznych bułek też weźmiemy z piątkę może. A te bułeczki z czym są, też weźmy z 10. Tutaj pan ma ze słonecznikiem. Też z 10. Dobrze. A tutaj, co to jest za chlebek ten tutaj? A to są bułeczki pełnoziarniste. 4. Zobaczymy, jak będą smakować, ale ja tu podejrzewam, że będą dobre. No to jest piekarnia szczyrkowska. To jest piekarnia założona w 90-tych latach przez pana Jacka Bieńka i Barbary Bieniek. Wszystko opiera się na recepturach z lat 50. Piekarz Rafał Staniuch z piekarni szczyrkowskiej. Nie stosujemy żadnych polepszaczy na naturalnych zakwasach. A jaki jest ten przepis na doskonały chleb? Praca, praca, praca. No i receptura trzeba mieć oczywiście i poświęcenie. Trochę serca trzeba położyć. No serca to jest 7 dni w tygodniu pracy na piekarni na naturalnych zakwasach, bo to trzeba cały czas przerabiać z kwasu na żurek, z żurek na kwas. To jest non-stop praca. Tutaj już kończymy mieszać ciasto. Ono jest luźne, takie klejące. Takie żytnie, często czuć taki zapach inny. Ten cały zapach się wyczuli jeszcze tam za te 5 godzin, jeżeli to wyrośnie, to jeszcze będzie mocniejszy zapach, taki bardzo intensywny, alkoholowo-czosnkowo-kminkowy zapach, który aż piecze w nosie, to jest, znaczy, że to jest dobre. Jeżeli piekarz powącha i piecze go w nosie, to znaczy, że jest dobrze, może z tego robić. Tutaj mamy piec obsadzony. 152 bochenki, wchodzi 40 minut, będziemy wypiekać. Odstawimy do ostygnięcia na 3-4 godziny. Za 10 lat zawód piekarz zaginie. albo zostaną malutkie piekarnie, które nie będą w stanie przetrwać rynku. No my mamy jeszcze jednego wyuczonego ucznia przez 5 lat. Jeszcze. Każdy młody teraz na piekarni chce pracować, no każdy to wie, bo to jest ciężka praca, widzi pani jaka tu jest temperatura i mąka i ten, lepiej każdy za komputerem siedzieć i to wyginie w ogóle. Ale pan chyba kocha ten swój zawód. Czy to wszystko przetrwa, czy nie, to chyba coś tam będę piekł. Mówił, że jak piekarz piecze całe życie na piekarni, to w niebie też będzie piekł z diabłem. Do łopaty przyzwyczajony, no ale damy radę. Troszkę smutno się robi, prawda? Kiedy piekarz mówi, że zawód wyginie. Oby nie. Nancy Wilson. Nancy Wilson. Zajrzyjmy do prognozy pogody. W nocy, proszę Państwa, w górach opady śniegu, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze od minus 2 do 0. Nieco cieplej w nocy będzie na wybrzeżu, Pomorzu, tam od plus 1 do plus 2. A jutro na wschodzie, południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze od zachodu wzrost zachmurzenia, aż do wystąpienia opadów deszczu, czy nawet deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu, także deszczu ze śniegiem, temperatura maksymalna od 4 na Pomorzu do 9 na południu. W obszarach podgórskich od 0 do plus 3. Uwaga na wiatr, miejscami dość silny, nad morzem do 60 km na godzinę. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Electrolux, Lenovo i Xiaomi. A pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Doping widzę bardzo żywy. Sąsiad z jednej miejscowości. To kogo jeszcze wypatrujemy? Jeszcze wypatrujemy Rafała, też z jednej miejscowości. Też będziemy krzyczeć? Bardzo. Arkadiusz Posiadała, UKS Rawa Siedlce, pierwszy na mecie biegu na 6 km wśród panów. Jak się czujesz? Czuję się dobrze. Tempo biegu było dosyć spokojne. Zaatakowałem mniej więcej 5 metrów przed metą i taki długi finisz wystarczył, aby dotrzeć do mety jako pierwszy. Dobry omen przed jutrzejszą 50-ką? Mam nadzieję, że tak. Traktuję ten start jako pewne przetarcie. Jutro bieg główny na 50 km. Oscary 3 tygodnie temu w Los Angeles rozdali, a pani tutaj widzę swojego osobistego dostała w Jakuszycach. Tak, proszę pana, ponieważ to jest najważniejszy Oscar na świecie za mój pierwszy bieg Piastów. Trzeci raz narty na nogach, pierwszy w ogóle bieg. I dobiegła pani do mety. Tak, jestem najszczęśliwsza na świecie. Oficjalna deklaracja. Za rok też pani przyjedzie? Tak, oczywiście. Ja za rok przyjadę. Będę na 6 i chyba na tam 25. Postaram się pierwszy raz też wystartować. Będę pobijać co roku swoje rekordy. To jest cudowne. Czyli to taki fan klub głośny, najgłośniejszy. Nasz fan klub. Witamy serdecznie. Z Tarnowa mamy mocną grupę. Wszystkich dopingujemy. Jest nas bardzo dużo i po raz 20, któryś żeśmy przyjechali. No dobra, jedni biegną, drudzy dopingują, tak, a później zmiana. Biegną, drudzy biec dopiero będą. Tak. Pierwszy raz byliśmy tu, jak mieliśmy po 18, 17, 18 lat. Tak. Nasze dzieci, no i nasze wnuki już zaczynają z nami biegać, także bardzo się cieszymy. Czyli miłość do biegówek przekazywała. Jasne, tak, że tak, z dziada na pradziada, a dziady to my. I last but not least, jak to mówią, 3 panie zamknęły stawkę biegu na 6 km. Ale powiem, że my nie po raz pierwszy zamykamy, bo ostatnio ten zamknął. Tak samo było. Ale było przyjemnie. My jesteśmy kobietami, trzeba było make-up jeszcze zrobić, bo wiedzieliśmy, że będzie fotograf. No ale nie wynik się liczy w biegu Piastów, tylko sam udział, tak? Tu jest super atmosfera i to się liczy. No jest super, my mówimy, że dobra, ostatni raz i już nie wracamy tutaj. Znaczy, my nie ale tutaj nie można nie wrócić. My jest i powiem biegu. Panu tak, że koleżanka z biegu na bieg ma coraz krótsze narty, żeby jej łatwiej szło chyba. Gratulacje mimo wszystko. Dziękujemy. Z pewnością na Polanę Jakuszycką jeszcze w ten weekend w Trójce powrócimy. 20 minut prawie do 19. Imponujący gwóźdź programu na trzecim biegu to za chwilę. Wcześniej Alize. Fais quelque chose, fais des pirouettes ou un sourire. Fais pas la tête, ce serait pire. Envoie des clowns ou un gros chèque. Un dernier poon à mes obsèques. Peux-tu me pincer ou pousser un cri pour que j'oublie? Du poil à gratter, un coup ça pétard dans ma salle à manger, dans ma soupe au malheur. Fais donc semblant de te casser la gueule pour me passer le temps que je sois moi seule. Je veux un bébé mais un comique, je veux le bercer mais en musique. Peux-tu me scotcher pour que je reste ici? Non, sois gentil. trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Dziś w całości o przyszłości motoryzacji albo o motoryzacji przyszłości, bo będzie się działo. Na razie wkraczamy w elektromobilność, ale też pytanie jaką? Kto wie, co będzie się działo? Kto wie? Na razie o tym, co się dzieje, a za moment o tym, co się będzie działo. Tomasz Detka, Zakład Elektromobilności, sieć badawcza Łukasiewicz, Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Bardzo dużo się teraz dzieje w motoryzacji. Tych propozycji, jak napędzać pojazdy, żeby zmniejszać emisję i jednocześnie, żeby dalej nam się jeździło komfortowo, jest bardzo dużo. Hybryda hybrydzie też jest nierówna, bo właściwie jeśli mówimy o tak zwanych pojazdach microhybrid, czyli tych, które mają na przykład tylko funkcję start-stop, no to one de facto to jest taka trochę, ja mówię, oszukana hybryda. Korzyści, jeśli chodzi o zmniejszenie emisji, są minimalne, a z drugiej strony mamy takie napędy hybrydowe, w których już faktycznie napęd elektryczny jest w stanie samodzielnie ten pojazd napędzić, czyli można powiedzieć, że taka najpełniejsza wersja hybrydy, szczególnie jeżeli jest ładowalna z zewnątrz. Jeśli mówimy o samochodzie wodorowym, to tak naprawdę mamy do czynienia z samochodem elektrycznym, a wodór jest paliwem, który ten prąd produkuje. Jest BMW i3 z range extenderem, który też jest samochodem elektrycznym, ale nie ma produkcji wodoru, tylko jest silnik spalinowy jako agregat. Tak jest, wodór de facto jest magazynem energii, tak można go też traktować. Są takie po prostu realizacje, w których na przykład nadprodukcja energii z odnawialnych źródeł energii idzie właśnie w wytwarzanie wodoru, czyli wtedy on jest pełnowartościowym magazynem energii. Jeśli chodzi o pojazdy z range extenderem, na przykładzie BMW i3, wozimy źródło emisyjne w tym pojeździe. Czyli jest to jakaś forma kompromisu, tak? Bo po prostu potrzebujemy do tego pojazdu włożyć jakieś też w sumie źródło energii, które ma większą gęstość tej energii, czyli na mniejszej przestrzeni, w mniejszej masie jest w stanie trochę zwiększyć ilość tej energii, którą wozimy na pokładzie. Chociaż ja mam nadzieję, że już niedługo, w zasadzie jestem przekonany, że już niedługo takie rozwiązania nie będą potrzebne, bo magazyny energii, szczególnie elektrochemiczne, po prostu baterie, tak szybko się rozwijają i po pierwsze ewoluują, te, które już mamy. Rok do roku one są coraz lepsze, chociaż wyglądają z zewnątrz tak samo. My jako kierowcy tego nie zauważamy, bo te zasięgi nie rosną w tak błyskawicznym tempie. No ja bym powiedział, że jednak w kolejnych wersjach pojazdów one rosną, to znaczy energia baterii w kolejnych wersjach, na przykład Tesli, jest coraz większa. To właśnie dzięki temu, że po prostu rozwijają się ogniwa. Ale nie zapominajmy, że poza tym, że te, które już są, one się rozwijają, to mamy kilka takich technologii, które mogą być przełomowe. Również w obrębie samych baterii. To są ogniwa z elektrolitem stałym, to są ogniwa litowo-siarkowe, ogniwa metalowo-powietrzne, gdzie w ogóle w jedną z elektrod byłoby potencjalnie powietrze. Na razie w fazie testów, ale jest to jedna z takich technologii, które w przyszłości nas mogą za kilka lat zaskoczyć. Wspomnę jeszcze o takich innych ciekawostkach, jak na przykład ogniwo przepływowe, gdzie mamy dwie ciecze jonowe, które właściwie tankujemy z zewnątrz i sterując, najprościej mówiąc, przepływem tych cieczy, sterujemy ilością energii elektrycznej, która jest generowana, co też pozwala zasilać pojazd. Tego rodzaju napędy, akumulatory energii, jakie przy założeniu tej samej wielkości, co dzisiejsze akumulatory w samochodach, jakiego rzędu dają zasięgi? O tym konkretnym napędzie bardzo mało jest informacji. To nie jest nowa koncepcja, ona jest znana od dawna, ale teraz jest rozwijana, jest taki samochód Quant Nano Flow Cell. Trudno jest znaleźć szczegóły na temat jego konstrukcji. Fakt jest taki, że ten pojazd powstał, można sobie go znaleźć, jak wygląda i nawet jak jeździ na nagraniach z ulicy. Natomiast jeśli chodzi o dane techniczne, takie szczegółowe, trudno jest do nich dotrzeć. Pan siedzi w tym bardzo głęboko, zna te technologie i jeśli miałby pan kupować sobie samochód z napędem alternatywnym, to jaki by pan dzisiaj kupił? Czysto elektryczny, bateryjny, zdecydowanie. Czyli na razie elektryka, za chwilę wodorowy, czyli wybiegamy w przyszłość. Rozmawiał w naszym imieniu Juliusz Szalek. Przyszłość właśnie, bo na razie na przykład z wodorem w Polsce to nie jest najlepiej, choć mogłoby być. Zatem teraz o przyszłości. Robert Mularczyk z Toyoty. Mamy w Polsce kilka firm zrzeszonych, to jesteśmy my oczywiście, my sprzedajemy samochody i obsługę serwisową tych aut. To są koledzy z Wałbrzycha i z Jelcza Laskowic, którzy mają fabryki, gdzie produkujemy nowoczesne napędy hybrydowe, ale to jest także nasze firmy, które zajmują się bezemisyjną obsługą tych fabryk, tak żeby wszystkie śmieci z tych fabryk były wysortowane i zneutralizowane, tak żeby nie zaśmiecać lokalnego środowiska. Tam są niesamowite technologie i teraz uwaga. Jedna z tych technologii prowadzi proces od uzyskania biomasy poprzez obróbkę tej biomasy do czystego wodoru, takiego jaki jest wymagany do tankowania samochodów wodorowych. Czyli w Polsce jesteśmy w stanie nie tylko sprzedawać samochody wodorowe, ale też produkować czysty wodór z naszych surowców. No tyle, że to wiemy od jakiegoś czasu, że zapasy wodoru w Polsce są wystarczające do tego, żeby u nas jeździć na wodorze i nic z tego nie wynika, bo jak stacji jak nie było, tak nie ma. No mamy tu trochę do czynienia z takim szalonym i tajemniczym kręgiem, gdyż firmy, które są bardzo poważnie zainteresowane postawieniem stacji wodorowych pierwszych w Polsce, mówimy o lokalizacjach Warszawa-Poznań, mówią otwarcie, na jaki popyt możemy liczyć na tych stacjach, czyli ile takich samochodów będzie. Jak nam powiecie dokładnie ile, to my otworzymy taką stację. Świetnie by było, gdyby też były autobusy wodorowe, w tym, bo to na komunikacji miejskiej, na transporcie miejskim opierał się ten biznes dla nich. A my im mówimy świetnie, to jak wy nam powiecie, kiedy otworzycie, to my otrzymamy deklarację z centrali, że dostaniemy tak zwane alokacje, czyli dostępność tych samochodów. I robi się kwadratura koła, ale ktoś pierwszy musi się wyłamać. Liczymy, że w końcu uda się, ponieważ nie ma co ukrywać, że zainteresowane są tym duże firmy powiązane z biznesem państwowym, w związku z czym być może w niedługim czasie, takie mamy odczucia, nastąpi sytuacja, że taka pierwsza stacja w Warszawie powstanie. Niebawem, to w mojej ocenie, to jest gdzieś na przełomie roku 2020-2021. A naukowcy cały czas pracują i posuwają się. Napęd wodorowy to rozwiązanie przyszłości, ale jak uzyskany? Nie generuje żadnych spalin wodór, a jedynie parę wodną. Najtrudniejszy jest sposób tankowania i magazynowania wodoru. Toyota pracuje nad nowym urządzeniem, które w kontakcie z powietrzem pod wpływem światła słonecznego wyprodukuje wodór bez żadnych dodatkowych kosztów. Badacze opracowali ogniwo fotoelektryczne w stanie stałym, które wychwytuje wilgoć z powietrza, pod wpływem światła słonecznego produkuje wodór. Jest obiecująca na razie, bo pierwszy prototyp osiągnął imponującą 70% efektywność w stosunku do porównywalnego urządzenia produkującego wodór z wody w stanie ciekłym. Czyli coś z tym wodorem prędzej czy później na skalę naprawdę przemysłową będzie i już jest. Wodorem zajmuje się coraz więcej firm samochodowych. Produkuje teraz Hyundai, produkuje teraz najbardziej popularny samochód na wodór. To Nexo jest najchętniej kupowanym samochodem na świecie z tym napędem, bo wodór, jak mówiłem, to przyszłość. Mówi Sebastian Cyborowski, dyrektor zarządzający w Hyundai Motor Poland. Oceniam, że na tym etapie samochody elektryczne są takim medium tymczasowym. To jest tak, że faktycznie dostępna technologia w tej chwili powoduje, że będziemy te samochody używali i na pewno wszyscy będą z tego zadowoleni, ale docelowo uważam, że jednak paliwem przyszłości jest wodór. Możliwości, które te napędy dają, czystość i uważam, że na to wszystkie marki będą zwracały uwagę w najbliższej przyszłości. Jeżeli chodzi o samochody wodorowe, to jest to bardzo ciekawa technologia, natomiast jest to bardzo skomplikowana technologia, dlatego że przygotowanie tak naprawdę komponentów i przygotowanie całego łańcucha dostaw do tego, żeby takie samochody produkować, trwa około 15 lat. Jeżeli wyobrazimy sobie, że inne marki będą musiały zainwestować lub będą chciały zainwestować w tą technologię, to mają dużą barierę do pokonania. My jako marka bardzo chętnie dzielimy się technologiami, również technologią wodorową, więc będziemy zapraszali również inne marki do tego, żeby współpracować. W ubiegłym roku podpisaliśmy jako koncern współpracę z marką Audi na wymianę technologii wodorowej i myślę, że dzięki temu jeszcze szybciej ta technologia się spopularizuje. Jaki jest Wasz interes w tym, żeby się dzielić technologią wodorową, na którą wydaliście kupę pieniędzy, poświęciliście dużo czasu? Czy w jedności siła, im więcej Was jest, tym bardziej ta technologia pójdzie do przodu, czy po prostu są to patenty, którymi się dzielicie, ale za wycofaniem tego, co już w to włożyliście wcześniej? Dzielenie się technologią jest korzystne dla wszystkich stron. No, oczywiście możemy dzięki temu szybciej rozwijać produkt i dzięki temu o wiele szybciej będą takie samochody dostępne na rynku, również polskim. 7 miliardów dolarów powiedział Pan, że Hyundai zainwestuje w mobilność przyszłości. Co to jest? Proszę rozszyfrować. Pierwsza sprawa, co to jest mobilność przyszłości? A druga sprawa, czemu? Po co tak astronomiczne pieniądze są potrzebne? Tak astronomiczne pieniądze. Może powiem najpierw, dlaczego firma chce to zrobić. Dlatego, że nadrzędnym celem działania firmy jest to, żeby klientom żyło się lepiej, bezpieczniej i żeby klienci mieli więcej czasu dla samych siebie i dla swoich najbliższych. Mobilność będzie w tym bardzo pomagała. Dlatego, że dzięki takim rozwiązaniom, które będą nam umożliwiały przemieszczanie się pomiędzy oczekiwanymi przez nas kierunkami, które nie będą nas tak bardzo angażowały jak w tej chwili, czyli jazda autonomiczna, która myślę, że ma szansę bardzo dużą, żeby wejść już do masowej produkcji i do użytkowania w ciągu najbliższych 3 lat, to będą takie rozwiązania, które będą nas, kierowców, bardzo odciążały. Będą też powodowały, że będzie o wiele mniej wypadków, będzie podróżowało się bezpieczniej, więc myślę, że to będzie również istotny wkład w rozwój społeczeństw. Żeby ta jazda autonomiczna się odbywała, to samochody muszą być na to gotowe, a już są, no ale muszą być też gotowe miasta, więc to nie tylko kwestia współpracy, ale 7 miliardów? To są inwestycje w różnych kierunkach, ale jeden z takich kierunków jest to, że powiedzieliśmy sobie o tej gotowości miast. Firma Hyundai w ubiegłym roku podpisała umowę o partnerstwie z firmą, która w Indiach rozwija tego typu rozwiązania. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Indiach przy ruchu, który możemy sobie tylko wyobrazić i ilości pojazdów i uczestników ruchu, jeżeli ta firma jest w stanie tą technologię rozwijać, to znaczy, że w każdym innym kraju na świecie jesteśmy w stanie takie rozwiązanie wprowadzić. Rozumiem, że ona rozwija tylko teoretycznie, bo nie wyobrażam sobie autonomicznej jazdy w Indiach. Ja na tym etapie również nie, ale jest to bardzo zaawansowany projekt, który będzie testowany na żywo w Indiach. My się przekonamy. Do usłyszenia za tydzień o podobnej porze. Proszę zajrzeć na Facebooka na Trzecim Biegu. Proszę puścić posty dalej w świat. Tam sporo się dzieje. Myślałem, że tam też znajdą się również zdjęcia z targów w Genewie, ale dziś zapadła decyzja, że te najważniejsze europejskie targi samochodowe z powodu wirusa odwołano, a miały startować już we wtorek. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w piątek i do zobaczenia na Trzecim Biegu na Facebooku. Bardzo dziękujemy. Powoli, proszę Państwa, kończy się popołudniowy program Zapraszamy do Trójki, ale Trójka i Czwórka pozostaną w Szczyrku. Michał Jakubik, Krzysztof Audycki, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski, Dariusz Pieruk, kłaniamy się. Pozdrowienia dla Gucia ze Szklarskiej Poręby. Pozdrawiam, bo obiecałem. 8 minut pozostało nam do 19:00. Po 19:00 6. A, Michał podpowiada, że 6. Z tego, co pamiętam, lepiej się zna na zegarku. Proszę, 6 minut do 19:00. A po 19:00, proszę Państwa, lista przebojów Trójki. I, no i tu niespodzianka, Marcin Łukawski. Zapraszamy do reklamy. Stać! Przestępne ceny! Jesteście aresztowane! Ty tu uspokój się. Co? Te ceny są przystępne, nie przestępne. Cała ich wina polega na tym, że są niskie. Przystępne? Teraz MediaMarkt. 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując laptop HP dla graczy z procesorem Intel Core i5. Oraz grafiką GeForce GTX 1650 zapłacisz 3799 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.